باب ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مساکین. قرآن کی جو آیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے, کس اس نے باب قائم کیا ہے؟ تو ترجمہ تو یہ ہے, اور وہ لوگ جو کہ صوم کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. وہ لوگ جو صوم کی طاقت رکھتے ہوں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو یہ تو مسئلہ عجیب و غریب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس صوم کی طاقت ہو کیا کریں, مسکین کو کھانا کھلائیں. اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کر دی ہیں تاکہ یہ جو استعلہ یہاں پر ہو رہا ہے وہ دفع ہو سکے. اس کی وجہ سے لوگ دوسری اور ساری تعویلات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے تبیان کے اندر بھی اس طرح مضامین آ چکے ہیں. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں واضح کیا ہے. تو خیر مقوم اس کا ہی ہے کہ اور وہ لوگ جو صوم کی طاقت رکھتے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک مسکین کو وہ لوگ کھانا کھلائیں اگر صوم نہیں رکھنا ہے تو. اگر صوم نہیں رکھنا ہے تو مسکین کھانا کھلائے. شروع میں جب حکم نازل ہوا صوم کا تو صوم واجب تو فرض کیا گیا, لیکن اگر کوئی چاہتا کہ ہم صوم نہیں رکھیں گے تو ایک گنجائش موجود تھی اس کے لیے شروع میں کہ آپ صوم نہ رکھیے, اس کی جگہ پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ گنجائش پہلے رکھی گئی تھی, اسی کو کہا گیا ہے کہ یقون فرین تعام مسکین. چنانچہ ابن عمر سلمہ بن اقوا رضی اللہ ان دونوں کا نہ یہ نسخت ہے, یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ اس کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور اس کا آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی اس مہینے کے اندر موجود ہو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ صوم رکھے. اب دیا یہ گنجائش نہیں ہے, شروع میں اچانک حکم نہیں دیا گیا. جس طرح سے بہت سارے مسائل کے اندر شریعت نے تدریج کا پہلو بنایا تھا, اسی طرح سے صوم کے اندر بھی تدریج کا پہلو یہ رکھا گیا. سب پر فرض تو کیا گیا کہ شروع میں ایک گنجائش تھی, اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے, صوم سے آپ کو رخصت مل جائے گی. اسی طرح آگے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم سے حدیث بیان کیا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب رمضان کا حکم نازل ہوا فشک کا علیہ, تو لوگوں کے لیے بہت شاق تھا, دشوار تھا. لہٰذا شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو صوم نہ رکھے. یہ کتنا بیان کرتا ہے سب صحابہ کرام نے بیان کیا اس طرح سے, تو اور ان کے لیے رخصت تھا. اب اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا, لیکن ناسخ جو ذکر کیا گیا ہے وان تصوموا خیر لکم, یہ ناسخ نہیں ہو سکتا. یہ ناسخ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو پہلے ہی آدمی موجود ہے کہ کھانا کھلانے کے بجائے صوم رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ناصر تو کون سی آئے تھے ہمیں شاید امین کو مشہورہ پر یہ سب رہتا اللہ علم کیسے برا لیے ہو گئے یہاں پر. لیکن ناصر جو ہے وہ جیسا جس سے پہلے بھی آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں حاضر میں آتا ہے ہمیں شاید امین کو مشہورہ پر یہ, یہ ناصر ہے. اب اس کے علاوہ اور تشریحات لوگ کرتے ہیں جو وال الذین یطیقون ہو فی دین طعام مساکین. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے یہاں تھا کہ وہ جہاں تک ہو سکتا تھا نفس کی بات نہیں کہا کرتے تھے. بہت سارے مسائل کے اندر ان سے جمع تدبیر کی باتیں منقول ہیں, یہاں بھی انہوں نے جمع تدبیر کی بات نکالی ہے. اور انہوں نے کہا ہے یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عمر دراز ہو جائیں. وہ لوگ جو عمر دراز ہوں یہ آیت ان کے بارے میں ابھی بھی محکم ہے. ایک حد تک تو اس کا حق اٹھ گیا ہے, کیونکہ مکمل طور پر یہ آیت منسوخ ہو گئی, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ جو عمر دراز ہیں ان کے اوپر صوم رکھنا شاق ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو شریعت میں رخصت دے رکھی ہے. چاہے تو صوم رکھتے ہیں تو کسی سے مشقت کر کے رکھ سکتے ہیں, نہیں چاہتے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. لہذا انہوں نے مطلق طور پر اس آیت کو منسوخ نہیں مانا ہے, اور کا اس کا حکم باقی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی بات ثابت ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ لیس بمنسوخ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، یہ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اس کو مطلق منسوخ نہیں مانا ہے بلکہ کہا اس کے بعد بھی یہ آیت فلاں فلاں لوگوں کے بارے میں بھی محکم ہے، مطلق طور پر منسوخ نہیں ہے. باقی اور دوسری تشریحات کرتے ہیں لوگ اس آیت کی جو صحیح نہیں ہے، غلط تشریحات ہے. جیسا کسی صاحب نے کیا تھا والذین یتیقون، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ جو آگے اس کے آ رہا ہے، کون سی؟ فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں. اب ادراک ہو کہ فدیہ کا مؤنث ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ مذکر. دوسری ضمیر لوٹتی ہے ماں کا طرف، اور کہاں لوٹ رہی ہے؟ ماں باپ کی طرف. تب اس کی تجزیات کرتے ہیں، قرآن کے نظائر پیش کرتے ہیں، کیونکہ فلاں قرآن میں کس مقام پر یہ ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے. تو دو دو باتیں، ایک تو ضمیر ماں باپ کی طرف، اور دوسرے ضمیر کس کی ہے؟ مذکر کی. اور مرجع کیا ہے؟ منصور. صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بات یہ ثابت ہو گئی کہ آیت منسوخ ہے، پہلے حکم تھا، تو پھر اس طرح سے اس کی تشریحات اس طرح کرنا اور سہارا لینا کہ اس طرح کا بھی امکان ہے، بعض شواہد ملتے ہیں، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اقرا فيه من طعام مساكين. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد کا حیا منسوخا، یہ آیت منسوخ صحابی رسول نے. اور اس طرح کی بات اگر صحابی رسول کو کہے تو مرفوع مانتے ہیں یا اسے موقوف مانتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا شمار کیا اس کو؟ مرفوع شمار کیا اس کو، اس لیے کہ نفس کی بات یہ عہد رسالت کے بعد نہیں ہو سکتی. یہ کب ہوگی؟ عہد رسالت میں کچھ منسوخ ہو سکتی ہے، لہذا اگر صحابی کوئی بات کہتا فلاں آیت یہ منسوخ ہے، تو اسے آپ موقوف نہیں مانیں گے، اسے کیا مانیں گے؟ مرفوع کے حکم میں مانیں گے، مرفوع ہے، کیونکہ عہد رسالت کی بات صحابی نے کر رہا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں جگہ ملی، سند کے ساتھ معلق میں نہیں، سند کے ساتھ باقاعدہ ہے. کسی کے رمضان کے سوم چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کب کریں گے؟ اب قضا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ قضا جو کرنا الگ توالی کرنا ہے، یا آدمی چاہے تو متفرقن بھی کر سکتا ہے، ایک آج رکھا، ایک دس دن بعد رکھا، ایک مہینے بعد رکھا، تو سوم کی جو قضا کرنا ہے یا الگ توالی ہے یا الگ تفرق بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ رکھ سکتا ہے آدمی. ایک تو یہ ہے متعدد، دوسرے یہ کہ قضا الگ فور ہے یا الگ تراکی ہے. صلاح سمجھتے ہیں ایسا؟ قضا تو کرنی ہے آپ کو الگ فور ہے کہ رمضان ختم ہوا اس کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے، سفر سے واپس آ گئے، آپ رکھیے فوراً، یا اگلے رمضان تک گنجائش موجود ہے. تو دونوں طرح کی باتیں یہاں پر ہیں کہ یہ قضا کریں گے تو ایک ساتھ کریں گے یا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، دوسرے فوراً کریں گے یا اگلے رمضان تک گنجائش آپ کے لیے موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اگر آدمی الگ الگ رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیوں قرآن میں کہا فعدت من ایام اخر، دوسرے دنوں میں رکھ لیں، کوئی تعین نہیں کیے کہ متتابعان ہونا چاہیے، کہ جیسے آپ کے لیے آسانی ہو رکھ سکتے ہیں آپ. سعید المصیب کہتے ہیں کہ اگر کوئی دس ذلحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس میں کوئی سوم رکھنا چاہتا ہے اور رمضان کا آپ کے دل میں باقی ہے، پہلے رمضان کا پورا کرو، جو فرض آپ کے دل میں پہلے اس کا پورا کیجیے، اس کے بعد نفلی کی فکر کیجیے. فرض پورا نہیں ہوا اور کون سا سوم رکھ رہے ہیں آپ؟ نفلی سوم رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے آپ یہ فرض سوم آپ کے دل میں پڑا ہوا ہے اس کو مکمل کیجیے، نفلی فکر اس کے بعد کیجیے. ابراہیم النقی کہتے ہیں کسی نے کوتاہی کی، روزے کسی کے چھوٹے ہوئے تھے، سوچا رکھ لیں گے اتنے میں شعبان ختم اور اگلا رمضان آ گیا، کوتاہی ان سے ہوئی. اب اس کے بعد اس مہینے کی بھی سوم کو چھوٹ دیں، اگلے رمضان کے پھر رمضان تو ہو گیا، دو دو رمضان کا، تو انہوں نے کہا کہ یصومہما، دونوں کا سوم بچے کا کیا کرے گا؟ آدمی نے کوتاہی کی، تفریق کی، تو اگلا رمضان ختم ہونے کے بعد اس رمضان کے جو چھوٹے ہیں کسی وجہ سے اس کے بھی رکھے گا، اور جو پچھلے رمضان کے چھوٹے ہیں اس کے بھی رکھے گا، الگ سے کوئی فدیہ نہیں ہے اس کا، کہ چونکہ سال گزار دیا نہیں رکھا، میں اگلا رمضان آ گیا تو الگ سے کوئی فدیہ دو، الگ سے کوئی فدیہ نہیں رکھا گیا ہے، لیکن یہ تفریح ہے، کوتاہی ہے، استغفار کرے آدمی اور سزا کرے اس کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن منقول ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اس طرح کی بات, انہو یطعم, کہ اگر رمضان گزر گیا اگلا تو کھانا کھلانا پڑے گا آپ کو ساتھ میں, روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے ساتھ میں اطعام بھی کرنا پڑے گا. امام بخاری فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اچھا اطعام کی بات, اگر مسافر تھا مریض تھا تو پھر کیا کرنا اس کی فائدہ تم نہیں آ میں, تو اگر ساتھ میں کچھ اطعام کی بات کچھ بھی نہیں اس میں اطعام کی بات, زیادہ اطعام کی بات کہیں قرآن کے اندر نہیں ہوگی. رضي الله تعالى عنه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان افطر الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي. عائشة رضي الله تعالى فرماتي ہیں میرے ذمے رمضان کا صوم باقی ہوتا تھا, اگر جب تک شعبان نہیں آتا تھا اس وقت تک قضا نہیں ہو پاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موجود ہوا کرتے تھے, لہٰذا نہیں رہتا جب اگلا شعبان آ جاتا تھا, اور شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدرت سوم رکھا کرتے تھے, لہذا اس مہینے میں غزوہ مطہرات اپنے سوم کی قضا کر لیا کرتی تھی. تو الگ تراقی آر الفور قضا الگ تراقی شعبان تک بھی موقع ہے سوم رکھ لیں. وقال ابو الزناد ان سنن وفجور الحق لتحصي كثيرا على خلاف القرن فما يجد المسلمون بكا من القواعد من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. تو صبح بھی بات آئی تھی کہ بہت سارے شریعت کے احکام ایسے ہوتے ہیں جو رائے کے عقل کے بالکل خلاف پڑتے ہیں, بعض احکام ایسے آ جاتے ہیں جو رائے کے عقل کے بالکل برخلاف پڑتے ہیں, لیکن بہرحال اس کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب نس آ گیا تو پھر ہمیں اس کا اتباع کرنا ہے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت سیام کی تو قضا کرتی ہے اور صلاح کی قضا نہیں کرتی, یہ بھی انہیں میں سے کہ سوم جو صبح سے لے کے شام تک رکھنا ہوتا ہے پورا لمبائی اس کی تو کیا کرے وہ قضا کرے, اور صلاح جو مختصر ہو اس کی قضا نہیں کرنا ہے. اس طرح کے حکام آ جاتے ہیں شریعت کے اندر اس میں ہماری راہ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قضا کرنا, رسول نے فرمایا قضا کرنا کرنا, اس کی نہیں کرنا ہے نہیں کرنا اس کی قضا, لیکن ان ایام میں سوم نہ رکھے گی عورت اور نہ ہی صلاح ادا کرے گی. قال حدثنا ابن ابي مريم قال قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن زياد عن احسن حديث عيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف اذا حالت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان في المجاهدين. معلوم ہوا کہ سو سلاد نہیں ادا کرے گی عورت اس کے نیام میں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا اس کے ذمے کو سوم رہ گئے تھے تو کیا اس کے اقربا جو ہیں اولیاء اس کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ پورے مہینے کا سوم کسی کا ٹوٹا ہوا تھا بیمار تھا نہیں قضا کر سکا انتقال ہو گیا, ظاہر ہے اس کو جب موقع ہی نہیں ملا ادا کرنے کا تو اس کے ذمے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ادا نہیں کرے گھر والا تو اس کے ذمے رہے گا اور گناہ ملے گا اس کو, کیونکہ اسے تو موقع مل ہی نہیں سکا. لیکن اگر اس کے اولیاء رکھنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے تو شریعت نے رکھی کو چاہے رکھیے اور انشاءاللہ ثواب ملے گا اس آدمی کو اس کا, تو شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہاں فرمایا جب کسی کا انتقال ہو گئے اس کے ذمے سوم ہے, اس کے بعد حسن مغری کہتے ہیں اگر 30 دن کا سوم رہ گیا تھا, ایک ہی دن اس کے ماشاءاللہ اچھے خاصے ناتی پوتے سے بہت سارے لوگ موجود تھے, ایک ہی دن کتنے لوگ رکھتے ہیں 30 لوگ رکھتے, سارا ادا ہو گیا 30 افراد ایک دن مل کے گھر والے سوم رکھ لیں تو اس کا سارا 30 دن کا روزہ سب ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی رکھے 30 دن تک, ایسا بھی نہیں ہے کئی لوگ مل کر بھی رہ سکتے ہیں. یہ فتوا ہے بکری رحمہ اللہ کا. قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا محمد بن موسى بن عيان قال حدثنا ابي عن عمرو بن خالد عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عنه وقد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه بصيام صام عنه وليه. فبعض ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن ايوب عن ابن ابي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت بعد إذا صم شهر أفرح بدين عنها؟ قال نعم. فدين الله أحق أن يبغى. قال سليمان فقال الحكم وسلمته ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويذكر عن ابي طالب الاحمر قال ويذكر عن ابي طالب الاحمر قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم ابو بكير وسلمات بن زهير بن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فهي روایت میں تھا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت آدمی آیا تھا اور کہا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اس روایت کے اندر حالانکہ صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی ہیں. یہاں ایک قالت امرأة ایک عورت نے کہا ان اختی ماتت کس کا انتقال ہو گیا میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے. وقال يحيى وابو معاويه حدثنا الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت امراه ان امي ماتت. یہ تیسرا اس کے اندر ہے کہ کہنے والے تو عورت تھی لیکن کس کے بارے میں کہا تھا؟ اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا. یہ وقال عبيد الله عن زيد بن ابي حنيفة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم نذر. یہاں پر آ گیا وعليها صوم نذر. روزے کون سے اس کے ذمے ہیں؟ نذر کے صوم ہیں. نذر مانگی تھی اس کے صوم اور پورے نہیں کیے تھے. پہلے والی بات میں آیا تھا وعليها صوم شہر. معلوم ہوتا ہے کہ کس کا صوم تھا. وہ شہر کا مطلب بھی ہوا کہ وہ شہر رمضان کا. وقال ابو الحديد حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم 15. یہاں پر آ گیا کہنے والی عورت اور ماں کی طرف سے مسئلہ تھا اور باقی روزے ان کے کتنے دن میں تھے؟ ایک مہینہ یا 15 دن. تو بہرحال یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر اس طرح کا اضطراب موجود ہے روایت کے اندر کہ سائل کون تھا اور کس کے بارے میں سوال تھا, سوم کس چیز کے تھے اور کتنے تھے, ان سب کے بارے میں اختلاف ہے اس طرح کے موجود. لیکن اس کی وجہ سے اصل حدیث پر جو اصل مسئلہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تمام روایتوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ولی کو میت کی طرف سے سوم رکھنے کی اجازت, یہ تمام روایتوں میں قدر مشترک ہے. ہم باقی اس سلسلے میں استدلال نہیں کریں گے. آپ یہاں عورت تھی یا مرد سے سوال کرنے والے کون تھے کیے تھے, یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بنیاد یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے صوم کی قضا کرنا اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, یہ تمام روایتوں میں قدر مشترک ہے. یعنی اس طرح کے اختلاف کی وجہ سے مکمل حدیث کو آپ ترک کر دیں لاقابل استدلال قرار دیں, ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے امام مقاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں روایت کو ذکر کیا ہے. باقی آپ دیکھ رہے ہیں روایتوں کے اندر جتنی روایت سب صحیح ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ روایت آپ کے سامنے ہے ساری صحیح ہو جائیں کہ سب اس میں صحیح, ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یا تو سوال کرنے والی کوئی عورت تھی یا کوئی مرد تھا جس کے بارے میں سوال کیا تھا, یا تو اس کی بہن تھی یا تو اس کی والدہ تھی, یا تو کتنے سوم رہیں گے اس کے دن میں, ایک مہینے کے رہے ہوں گے, یا سب کیسے, کوئی نہ کوئی اس میں شاد ہوگا, کسی نہ کسی کے اندر یہاں پر غلطی ہوئی ہے. لیکن اصل جو محل استدلال ہے بہرحال وہ ہے درست اور ثابت ہے. کہتے اس طرح کی حدیث سے استدلال کیا جائے گا اس مسئلے کے اندر جس میں اختلاف نہیں ہے. جن چیزوں میں اختلاف ہے اس میں چھوڑ دیجیے آپ. صبح روایت آئی تھی اکبر اللیل من اکبر اللیل من کدھر مولانا صاحب عالف صاحب اکبر اللیل من ہاں ہونا مجلس سے بال برف نہار میں ہاں ہونا فقط اکثر آئے سر بہت ہو گیا تھا. قال حدثنا اسحاق الواتشي قال حدثنا خالد بن عن شيبان عن عبد الله بن ابي اوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لباس يا كا فلما جي فلما غابت الشمس سورج ڈوب گیا تھا مولانا صاحب. فلما غابت الشمس سورج ڈوب چکا رہتا ہے, سورج نکلا ہوا تھا پھر بھی اتنے صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں. قال لباس من قومي يا فلان قم فلبأنا فقال يا رسول الله پہلے تو تھوڑا سا اور تھوڑا شام ہونے دیجیے لوگ سہی تھا تھوڑی سی اور شام ہونے تو اچھا ہے. اور ان نہاری کے نہار ابھی تو دن ہی الگ ہے, حالانکہ سورج غروب ہو چکا تھا, ابھی صاحب ہی نہیں کا سورج غروب ہو گیا تھا. قال انزل فانتح لنا فنزل فجعلهم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتم الليل فاستقبل من هاهنا صدقه ربك. جو بھی آدمی کو میسر ہو خواہ پانی ہو یا پانی کے علاوہ کوئی اور چیز ہو, پانی میں کوئی خلط کر کے کوئی ڈال کے کوئی چیز استعمال کریں آپ, تو جو میسر ہو آدمی کو اس سے افطار کرے گا. سمعت عبد الله بن ابي رضا قال سمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما راى الشمس قال انزل فجعلنا, قال يا رسول الله لو امسيت, قال انزل فجعلنا, قال يا رسول الله ان عليك نهارا, قال انزل فجعلنا فجعلنا, قال فنزل فجعل ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم, فاشار بساعده قبل المشرق. كدر جاء رضي الله عنه رسول نے ان اقبل الليل من هاهنا میں مشرق کی طرف اشارہ کیا. باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. تو جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے, مساوی کے اندر پتہ نہیں چلے ٹھیک غروب ہوا کہ نہیں ہوا, تب تک لوگ انشاءاللہ خیر میں رہیں گے, بہتری میں رہیں گے. چنانچہ بھی آپ نے طریقہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, سورہ غروب و فون آپ نے کس بات کا حکم دیا کہ افطار کی جائے, اس کا انتظام کرے افطار کرنے کا. تو افطار کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے, احتیاطاً پانچ منٹ اور اب انتظار کرو, دس منٹ اور انتظار کرو, ایسا کوئی احتیاط نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ سورہ غروب ہو گیا, اس کا کچھ حصہ نظر نہیں آ رہا ہے, افطار کا وقت اب آپ کا ہو گیا ہے. البتہ ایک ہے احتیاط کرنا اس میں, اور ایک احتیاط کرنا گھڑی کے لیے وہاں سے, یہ الگ چیز ہے. گھڑیاں لوگوں کی الگ الگ ہوتی, کسی گھڑی آگے رہتی ہے, ابھی ابھی پانچ لوگ گھڑی بھی ملائے تو کہتے ہیں کیا نظر آئے ابھی آپ کو, کسی گھڑی ایک منٹ پیچھے ہے, تم کی دو منٹ آگے, تم کی دو منٹ پیچھے ہے, تو ایک گھڑی آپ کی جیسے بھی آگے پیچھے ہے کہتے ہیں بالکل ٹائم ہو گیا فوراً اب افطار کرنا, دیر نہیں کرنا ہے. وہ آپ کی گھڑی معلوم ہے کتنے پیچھے ہیں, کتنے آپ کی گھڑی آگے مثلاً ہے, دو منٹ آگے آپ گھڑی ہو, آپ کا جب افطار کروا دیں لوگوں کی, تو یہ نہ سمجھیے گا اس کو. بس آپ نے دیکھا سورج غروب ہو گیا ہے, کچھ بھی رہ نہیں گیا اس میں سے, پورا غروب ہو گیا افطار کر لیجیے, دیر نہیں کرنا اس کے بعد. لیکن یہاں اس طرح کے مسائل آپ کو پتہ نہیں, آپ کی گھڑی تو بالکل آپ نے صحیح ملا رکھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, آپ گھڑی میں ایک دم صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹائم وقت دیجیے, لیکن اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو دراصل گھڑی پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے آپ. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن قاسم عن ابن ابي اذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسار حتى امسى, ثم قال لرجل انزل فجعلنا فجعلي, قال لو انتظرت حتى تمشي, قال انزل فجعلي اذا رايت الليل فقد اقبل من حاضر فقد افطر الصائم. یا رمضان کسی نے افطار کر لیا تو سورج نکل آیا افطار کے بعد. قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن حسان بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت افطرنا مع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم, ثم طلعت الشمس قيل من هشام فامروا بالقضاء, قال قلت من قضاء, وقال معمر سمعت هشاما لا ادري اقضوا ام لا. تو بدلی کا دن تھا اور لوگوں نے افطار کر لیا, اندازہ ہوا کہ اب سورج غروب ہو گیا, لیکن افطار لوگوں نے کر دیا. تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا اور لوگوں نے دیکھا چمکتا ہوا سورج, تو شام سے لوگوں نے پوچھا رابعہ یہاں پر حدیث ہے کہ کیا لوگوں کو قضا کا حکم دیا گیا تھا کہ آج کا سوم جو خراب ہو گیا اس کی قضا کریں گے آپ لوگ بعد میں, تو انہوں نے کہا بدھ من قضائن, قضا کے بغیر کچھ چارہ بھی ہے, جو روزہ درمیان ٹوٹ گیا لوگوں نے غلطی سے, اب بھول کے نہیں کیسے, ہاں غلطی سے خطان لوگوں نے کھا پی لیا, بہرحال قضا تو کرنا ہی پڑے گی. البتہ ان کی روایت میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ لوگوں نے قضا کیا تھا نہیں کیا تھا, یہ تو اپنی بات بتائی انہوں نے کہ بدھ من قضا, لیکن انہوں نے قضا کیا تھا کہ کی نہیں کیا تھا, بہرحال کہہ رہے میں کہہ نہیں سکتا اس سلسلے میں کہ لوگوں نے کیا کیا تھا, اس طرح کا واقعہ بہرحال پیش آیا تھا, لیکن اس طرح ہو جائے تو کیا کریں گے آپ, قضا کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر کسی آدمی نے چاند نہیں دیکھا اور اگلے دن سوم نہیں رکھا اس نے, کل اگلے دن معلوم ہوا کہ باہر کے لوگ آئے, کچھ بغل کے گاؤں والے تھوڑے دور سے دو کلو میٹر دور سے لوگ آئے اور کہا کہ ہم نے تو چاند دیکھا, ہم سب لوگ پورے گاؤں والے سوم سے, تو اب اس دن کی قضا کرے گا نہیں کرے گا آدمی, قضا کرے گا نہیں کرے گا آدمی, نہیں کرے گا شرف صاحب, قضا نہیں کرنا ہے. یہ کون سی تاریخ ہے, یہ آج پہلی تاریخ ہے اور آپ نے چاند نہیں دیکھا, بغل کے گاؤں والوں نے چاند دیکھا, اگر کل بتایا لوگوں نے تو ایک دن آپ ایک روزہ آپ کا چھوٹا ہوا ہے, اتفاق قضا کرنا اس کی آپ کو, اس کی قضا آپ کو بال اتفاق کرنا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی, چاند نکلا تھا اور نہیں دیکھا آپ نے, صبح معلوم ہوا لوگوں نے آگے بتایا کہ چاند تو دیکھا ہم لوگوں نے, یا اسی طرح سے صبح صادق ہو چکی تھی اور آپ کو نہیں معلوم کہ صبح صادق ہو چکی تھی, سورہ غروب نہیں ہوا تھا اور آپ نے سمجھا غروب ہو گیا, یہ سارے مسائل اس طرح کے, سورہ غروب نہیں ہوا تھا اور آپ نے سمجھا کہ سورہ غروب ہو گیا ہے, یا اسی طرح سے چاند نکل چکا تھا لیکن آپ نے سمجھا شاید چاند ابھی نہیں نکلا ہے لیکن بعد میں پھر حتمی طور پر معلوم ہو گیا نہیں کیا نکلا تھا. تو ان سارے مسائل کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, غلطی ہوئی ہے تو سزا کرنا پڑے گا آپ کو, نسیان کا معاملہ اور ہے اور اس طرح غلطیوں کا مسئلہ کچھ اور ہے. جی ہاں, بچے سوم رکھے تو اس کا حکم کیا ہے؟ لنشوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی رمضان کے مہینے میں نشے میں دھوتا, رمضان کا مہینہ ہے شراب پی کر کے نشے میں آدمی دھوتا, تو ان سے کہا اس آدمی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ ویلک تمہارا ناس ہو صبیان و ناسیان, ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے سوم سے ہیں اور تم اتنے ہٹے کٹے ہو کر کے شراب پی کے گھوم رہے, اس طرح سے اس کا جو سزا ہوتی ہے اس کی وہ کوڑے کی سزا لگا رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو. معلوم ہو زمانے بچے بچے بھی سوم رکھا کرتے تھے. بعد میں ہم لوگ عاشورہ کا سوم خود رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھوایا کرتے تھے عاشورہ کا سوم. روئی کے کھلونے بنا دیا کرتے تھے بچوں کے لیے. جب کوئی بھوک لگتی تھی بچے کو کھانا مانگتا تھا, اٹھا کر کے وہی کھلونا دے دیتے تھے, اسی میں مشغول بچہ ہو جاتا ہے, بھول جاتا تھا بھوک لگی ہے, یہاں تک افطار ٹائم ہو جاتا تھا اس طرح دھیرے دھیرے. باب الوصال, سوم وصال کا بیان ہے اور جن کا کہنا یہ ہے کہ سوم دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں ہوتا ہے, اور سوم وصال رکھنے کا مطلب کہ کب سوم رکھ رہے ہیں آپ, سوم وصال کا مطلب آپ کب سوم رکھ رہے ہیں, دن کے ساتھ ساتھ رات کا بھی سوم رکھ رہے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے ثم اتم الصیام الى الليل, آپ سوم کب تک پورا کریں, بس رات تک, رات میں نہیں رات تک کرنا ہے آپ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے لوگوں کو منع کیا, لوگوں پر رحمت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے ترس کھاتے ہوئے, اس بات کا بیان بھی ہے کہ دین کے اندر بے جا تعمق و تشدد صحیح نہیں ہے, دین کے اندر آدمی تعمق کرے تشدد کرے اس میں آدمی کو بے جا تشدد اور تعمق سے کام نہیں لینا چاہیے, تنتو نہیں ہونا چاہیے, دین کے اندر آسانی رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کہتا بے جا تشدد دین کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس کا مکلف نہیں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس بات کا مکلف بنائے, ہم تو رات میں بھی سوم رکھیں گے. وہ لوگ جنہوں نے مثال میں افطار کی آزادی کی, ایسے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی ہے, اچکن کی سرزنش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی, جو وصال میں اقدار کریں زیادتی کریں. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمى بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثال في الثوب فقال له رجل من المسلمين انك تواسي يا رسول الله قال وايكم يؤتي به حديث يسالني ربي ويسقيني. فيه حديث نبي صلى الله عليه وسلم بيان فرما دي مثال نہ کریں آپ لوگ, میرا مسئلہ الگ ہے, میرے اوپر اپنے آپ کو تیاگ نہ کیجیے آپ لوگ, لیکن بہرحال لوگ نہیں مانے, اللہ کچھ کرتے تو ہم بھی کریں گے. ایک دن آپ نے وصال کیا, ایک دن دن کا سوم رکھا آپ نے, پھر آپ پھر سوم رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس اگلے دن پھر سوم رکھا آپ نے وصال کیا آپ نے, تو آپ نے کتنا وصال کیا؟ ایک دن کیا, پھر دو دن وصال کیا آپ نے, اس کے بعد چاند نکلا ہے, عید کا چاند نکلا ہے, اس کے بعد کہا چاند نہ نکلتا نا تو اور وصال کرتا میرے دن, پھر دیکھتا آپ لوگ کتنے دن وصال کرتے ہیں میرے ساتھ. آپ لوگ سروس کرنا چاہے کیا ہم لوگوں کی, جب لوگ نہیں مانے کہا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں صاحب, دیکھیں کتنے سال کرتے ہیں آپ لوگ. اپنے آپ کو اتنے اعمال کا مکلف بنائے جو آپ کے بس میں ہوں, بس سے زائد آپ کام کا مکلف اپنے آپ کو نہ بنائیے. جی ہاں, وصال کرنا ہے کسی کو تو بہت ہو گیا, چلیے سحر تک کر لیجیے, بہت ہو گیا تو کب تک, سحر تک ایک بار سحری کھائیے, پھر اگلے بار سحری بھی کھائیے, تو اتنا وصال آدمی کر سکتا ہے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لك فحيرة مني حديث يطعمني يطعمني فساتي يسقيني. باب من أقسم على أخيه ليفطر بالتطوع ولم يرها لفقراء إذا كان أو فقر. من أقسم على أخيه ليفطر, کسی نے اپنے بھائی کو قسم دلا دی کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا, کسی نے اپنے بھائی کو قسم دلا دی کہ آج آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا, لیکن رمضان کا نہیں, کون سا بھی تتوع نقلی روزے کی بات ہے یہ, اور اس نے روزہ توڑ دیا, ولم یرا علیہ قضاءً, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح آدمی نقلی روزہ کسی کے کہنے سے توڑ دیتا ہے تو اس کی قضاء نہیں کرنا پڑے گی آدمی کو, اذا کان اوفق لہ, جبکہ اس کے لیے زیادہ موافق ہی توڑ دینا چاہیے, اسے زیادہ اوفق ہو, زیادہ موافق ہو, زیادہ ارفق ہو, رفق اور آسانی اس کے اندر اسی کے لیے ہے. تو اگر دن نفلی سوم رکھا تھا, کسی نے اس کا نفلی سوم کسی مسئلہ سے توڑوا دیا, تو اس کی قضا اسے نہیں کرنا پڑے گی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الحميد عن عون بن ابي سهيق عن ابي قال حاق النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان و النبي صلى الله عليه وسلم نے ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما میں مواقعات اور بھائی چارہ کروایا تھا. سلمان فارسی اپنے دینی بھائی ابو الدرداء کے یہاں گئے, ابو الدرداء تو نہیں تھے گھر پر, ان کی بیوی موجود تھی ام الدرداء, دیکھا ایسی بالکل بوسیدہ لباس میں, نہ کوئی بناؤ نہ سنگار کچھ نہیں, ایک بوسیدہ لباس میں ایسی پراگندہ معلوم ہو رہی تھی وہ, کہا کہ ایسے کیوں رہتی ہیں یار, کم سے کم عورت کو ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے, شوہر کے لیے بن سنور کے رہنا چاہیے عورت کو. کہا آپ کے بھائی ابو الدرداء ہیں, انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں, تو ہم بنے سنورے کس کے لیے, آخر کس کو دکھانے کے لیے بنے سنورے ہم, لہٰذا اس لیے میں ایسے رہتی ہوں, کوئی اہتمام نہیں کرتی ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے ہوئے, تشریف لائے, جلدی سے کھانا بنوایا مہمان کے لیے, دینی بھائی آیا ہوا, کھانا بنوایا اور کہا حدیث دیجیے تمام فرمائیے آپ, آپ بھی کھائیے, نہیں میں تو سوم سے ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا تو روزہ ہے, آپ کھائیے باقی میں روزے سے ہوں آج. کہا نہ آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا, اب مہمان آیا ہوا ہے دینی بھائی, وہ نہیں کھائے تو اچھا نہیں ہے. کہا چلیے بھائی بات کرے کہہ رہے ہیں تو آج سوم توڑ ہی دیتا ہوں. تو پہلا کام کیا کہ انہوں نے آج ایک دن کا روزہ توڑوا دیا, روز ہاں روزہ رکھتے تھے اس طرح سے, تو آج روزہ توڑوا دیا انہوں نے. جب رات آئی تو اب رات شروع رات ہی سے انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا. وہ درد اللہ تعالیٰ ان کو کہا یہ تو آپ آرام فرمائیے اور باقی میں کھڑا کس کے لیے؟ قیام اللیل کے لیے. کہاں جائیے سوئیے ابھی؟ کہیے بھی کہاں جائیے؟ یہ اندر جائیے سوئیے ابھی. پھر تھوڑی دیر بعد اسے رات میں قیام اللیل کرنے کا جائیے پھر ابھی سوئیے ابھی نہیں ٹائم ہوا اس میں. جب آخری رات آئی تب کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب اٹھیے آپ اب قیام اللیل کیجئے باپ. چنانچہ دونوں نے قیام اللیل کیا. اب دردا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اور سلمان فارسی آج تو بہت گھاٹا کروا دیا انہوں نے. ایک تو دن کا سوم کروا دیا وہ اتنا زیادہ ثواب ملتا, اس کے علاوہ قیام اللیل رات بھر کرتے تھے قیام اللیل, اب کتنا نقصان کروا دیا ان کا. ذرا سے حصے میں آخری ریل میں قیام اللیل کروایا سارا ثواب کم کروا دیا لہٰذا اب شکایت تو کرنا پڑے گی. اتنا گھاٹا کروایا انہوں نے ہمارا بھی در در سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد نصیحت کی انہوں نے کہا دیکھیے کہ آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے اور اس طرح سے آپ کے اہل ویال بھی بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے, لہذا ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق دیجیے. اگر خالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق دیں گے بندوں کا حق نہیں دیں گے تو بھی آپ سائنس کی پکے مومن ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے. جس کے بھی حقوق ہیں سب کے حقوق آپ ادا کریں تب جا کر کے اصل بات ہوگی. یہ آئے اس کے اوپر درد اللہ تعالیٰ دربار صاحب کا اللہ کس طرح انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے نصیحت کی کیا کہ اللہ رسول نے سلمان نے بالکل صحیح کہا آپ سے. یہی صحیح ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کیا تھا ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو اللہ رسول نے کہا پتا کر لینا اس والے سوم کی کچھ نہیں فرمایا اللہ رسول نے. معلوم ہے کہ اس طرح سے توڑ دیتا نبی سوم آدمی تو ضرور نہیں پتا کرنی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوم رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ سوم رکھنا بند ہی نہیں کریں گے, اور جب نہیں رکھتے تو لگتا تھا کبھی سوم ہی نہیں رکھیں گے. کبھی رکھ رہے ہیں تو رکھتے جا, نہیں رکھ رہے تو نہیں رکھ رہے ہیں. اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی سال کے 12 مہینوں میں کسی پورے مہینے کا سوم نہیں رکھتا آپ نے. البتہ سب سے زیادہ جو سوم رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کا؟ وہ شعبان کے مہینے میں. کلہ سے مراد پورا نہیں مراد ہمارا سر, کلہ سے پورا نہیں مراد ہے نہیں, اکثر حصے کا سوم رکھ لیا کرتے اسے کل سے تعبیر کر دیا گیا ہے. داوام علیہ جب بھی کوئی صلات آپ پڑھتے تھے تو اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ وہی پہلی بار حدیث کی سوم رکھ چکے لوگ کہتے ہیں لگتا آپ تاری نہیں کریں گے, اور جب نہیں رکھ رہے تو لوگ کہتے ہیں لگتا آپ تو آپ سوامی رکھیں گے. ہر بات پہلے آ چکی ہے مراد اس سے, یہ ایسا نہیں کہ کسی رات میں کرے کسی رات میں نہیں کرے, ایسا نہیں, بلکہ رات کے ہر حصے میں آپ کبھی ابتدائی حصے میں کبھی آخری حصے میں کوئی ابتدائی حصے میں سوتے ہی مل جائیں گے آپ کو, تو ابتدائی حصے میں قیام کرتے مل جائیں گے اللہ کے رسول. کہہ رہے ہیں ولا مسک تو میں نے کبھی زندگی میں کوئی ریشم کوئی حریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و گدار نہیں چھوا میں نے. اتنا آپ کی ہتھیلی اتنی نرم و گدار تھی کہ کیا کوئی ریشم اور پرنیاں اس سے زیادہ نرم و گدار ہوگا. ولا شمیم تو اور کوئی عنبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ یا آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی اس سے زیادہ خوشبودار نہ تو کوئی مشک دیکھا اور نہ کوئی عنبر دیکھا میں نے. تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کئی بار آپ کے سامنے آ رہی ہے آگے اور کئی مختصر ہے کئی مفصل ہے. تو اس حدیث کے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کیا کیا ہوا آگے روایتوں کے اندر آ رہا ہے اسی میں کہ آپ نے فرمایا تھا ان نل زوری کا علی کا حق. اگر آپ کے یہاں کوئی زائر آیا ہے زیارت کے لیے مہمان کوئی آپ کے آیا ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے. وہ انک مہمان آ گیا اب آپ خود نے کب چلا جائے جلدی سے ڈسٹرب ہو رہا پڑھائی لکھائی کا سارا سب ڈسٹرب ہو رہا سب مشکلات ہیں تو ایسا نہیں ہے. کبھی ابھی کہ ہر دن نہ کے بیٹھا رہے ہیں کہ وہی مستقل آ کر کے اور آدمی کے لیے پڑھنا لکھنا ساری چیزیں دشوار ہو جائیں سب. تو ان لزوری کا علی کا حق آپ کے یہاں کوئی ظاہر آ رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے اس کو بھی اس کا حق دیجئے. وہ ان لزوری کا علی کا حق بی بی کا حق ہے اسے بھی اس کا حق ملنا چاہیے. تو اسی میں سوال کے لقوم داؤد کیا ہے کہ فرمایا آپ نے اس کو دار ایک دن سوم رکھو اور ایک دن افطار کرو یہ سوم داؤد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر کے لیے مہمان کے لیے بھی سوم چھوڑ دیں سوم نہ رکھیں نفلی سوم تو ایسا بھی ہونا چاہیے. یہی مراد ہے آپ کو بے سے کہ سوم سوم میں مہمان کا بھی حق ہے جی ہاں سوم میں جسم کا بھی حق ہے کہ آپ اتنا سوم نہ رکھیں کہ آپ اس میں لاغر اور کمزور ہو جائے. تو کہا اے عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ تم دن بھر روزانہ سوم رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو. تمہارے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے اس طرح کی کہ دن بھر تم سوم رکھتے ہو رات بھر قیام روز تمہارا معمول تمہارا یہ ہے. کل سلح کرتا تم ایسا بلا کرتا تم ایسا کہ روزانہ میں سوم رکھتا ہوں رات بہت عابد و زاہد تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے بہت ہی نیک انسان. فلاسل نے ایسا مت کیجیے آپ دونوں ہونا چاہیے سوم بھی کریں رکھیں افطار بھی کریں آپ اس طرح سے قیام اللیل بھی کیجیے آپ سوئیے بھی آپ دونوں کام ہونا چاہیے. بدن کا بھی حق ہے اور آنکھوں کا بھی حق ہے اور ہاں بیوی آپ کی ہے اس کا بھی حق ہے اور مہمان آئے ان کا بھی حق ہے. آپ کے لیے کافی ہر مہینے میں تین دن سوم رکھ لیں بس مہینے میں تین دن سوم رکھ لیں یہ آپ کے لیے کافی ہے. بس ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکی ملے گی آپ کو. تین دن سوم رکھیں گے کتنا سوم مل جائے گا تیس مل جائے گا. تو اگر ہر مہینے میں تیس دن سوم رکھ لیا گویا کہ آپ نے تب تو پورا سال آپ کا سوم ہی سے گزرا. تو ایسا کر لیجیے آپ ہر مہینے میں تین سوم رکھ لیں یہ سوم ادھار ہو جائے گا اس طرح سے. نہ سمجھا کو سیام ادھار کیا ہوا ایک تو ان کا تو نسبت ادھار ہوا سوم داؤد سوم داؤد پندرہ دن رکھ کر کے بھی کیا ہو گیا نسبت ادھار. اور یہ کیا ہو گیا اگر ہفتے مہینے میں تین دن رکھے تو کیا ہو گیا یہ سیام ادھار ہو گیا سب آپ کے اعتبار سے. تو تین دن فرما رکھ لیا کرو اللہ کے رسول میں نے خود اپنے اوپر سختی مول لی تشدد میں نے اپنے اوپر خود ہی کیا اللہ سے بہت کم ہے یہ تو اور طاقت میرے اندر ہے تو میرے پر سختی ہوئی آگے. بہت اگر طاقت ہے چلو زیادہ سے زیادہ قیام داؤد رکھ لو اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے ایک دن سوم ایک دن افطار. وما كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال نصف الدهر قال خزان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبضت رسل النبي صلى الله عليه وسلم. جب بوڑھے ہو گئے اور اس سومے داؤد کو سنبھال پانا مشکل ہو گیا ان کے لیے, اس عمر میں آسان نہیں تھا کہ ایک دن نہ کر کے سوم رکھیں, تو کہتے تھے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ مشقت نہ ہوتی, لیکن ایک عہد کر چکے ہیں کہ ہم اتنے سوم رکھا کریں گے تو اس کو توڑنا بھی گوارا نہیں تھا. أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصوم حتى أصومن النهار معت زندگی بھر جب تک جان رہے گی تب تک روزانہ سوم اور روزانہ رات میں قیام اللیل کروں گا, باقی بیوی بچے کہاں جائیں اس سے مطلب نہیں. اللہ سننے کا ابھی جوانی ہے تو آپ کو احساس نہیں ہے, طاقت آپ کی بات کی نہیں ہوگی اس طرح کر سکے روزانہ رکھے ہیں. یہ لوگ سونا تھا ان کو روکنا پڑتا تھا اتنا نیکی کام اتنا زیادہ نہ, اور ایک ہم لوگ ہونا تھا یہ تنبیہ کر کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے کچھ. اس سے افضل نہیں ہو سکتا, یہ آخری درجہ ہے افضل کا, اس سے اور افضل چاہیں آپ تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ مائنس ہونا شروع ہو جائے گا. وہ مزید سوم رکھیں گے اگر آپ کہ دو دن سوم ایک دن افطار تو وہ افضل نہیں ہوگا, الٹے ہو جائے گا. تو قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اطلب اني اطلب الصوم واصلي الليل یا تو آپ نے مجھے بلا بھیجا تھا جگ بلا لا ان کو, یا کہیں راستے میں میری ملاقات ہو گئی تھی. اللہ رسول میرے اندر زیادہ طاقت ہے اس کی. اس کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب جنگ میں مٹ بھیڑ کسی سے ہو جائے تو پیٹ نہیں پھیرا کرتے, اس کے باوجود بھی ایک دن سوم ایک دن افطار, اس کے باوجود بھی جنگ میں کسی سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹ نہیں دکھایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام. اللہ اب اس کے لیے وعدہ کون کر سکتا ہے, اس کا ذمہ کون لے سکتا ہے کہ اب ہماری طاقت رہے گی کوئی موقع اس طرح کا پیٹ نہیں پھیریں گے ہم, باقی سوم تو ہم رکھیں ایک دن افطار کریں, لیکن اس کی ضمانت کون لے سکتا ہے میری طرف سے کہ جب اس طرح کا موقع آ جائے تو میں بھی داؤد علیہ السلام سے ڈٹا رہوں. سیام الابدی لا صام من صام الابد, جو باقاعدہ سومے ابد رکھے وہ والا نہیں تین رکھو اور تیس ہو جائے, وہ والا نہیں, جو آدمی روزانہ سوم رکھے اس نے گویا کہ سوم رکھا ہی نہیں, جو روزانہ سوم رکھے اور سال میں مکمل اس نے گویا کہ سوم رکھا ہی نہیں, الٹے گناہ کا کام کر رہا ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بكر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت جابرا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن مال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعنا الشهر ثلاثة أيام قال أطيب أكثر من ذلك فما زال حتى طال الصبح يوما وأفطر يوما وقال اقرأ القرآن یہ بھی تعلیم دی تھی آپ نے کہ قرآن ایک مہینے میں ایک بار ختم کر لیا کرو, کل سے زیادہ میں کر سکتا ہوں ترابی تحجد کے اندر ایک مہینے قرآن ختم کر لیا آپ نے, اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے زیادہ کتنا ختم کر سکتے ہیں آپ, تین دن میں, تین دن سے کم میں ختم نہیں کرنا. اس سے تردید ہوتی کس سے ہونا ہے سر, شبینہ میں ختم کریں آپ, جیسی طرح سے روز آنا ہے قرآن ختم کیا کریں گے, جب آپ اخلاق سے منقول اس طرح کی باتیں، لیکن شاید وہ مستقل نہیں ہوگا ہونا اس طرح سے. رمضان کے مہینے میں کسی نے اس طرح سے کیا زیادہ قرآن کی تلاوت کی، لیکن مستقل اس طرح سے کسی نے اپنا منع رکھا ہو کہ ہمیشہ تین دن جو قرآن ختم کرتے ہیں، شاید ایسا نہیں ہوگا. اگر ہے کسی کے ہاں تو بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے کہ آدمی تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا خليل بن أبي ثابت قال سمعت أبا عباس النخعي وكان شاهدا وكان لا يستقر في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتصوم الليل؟ فقلت نعم. فقال إنك إذا فعلت ذلك هجمت لك العين. هجمت العين معنى آنکھیں دھس جائیں کہ اس طرح کرو گے تم کسی عمر سے. ونفحت له النفس تھک جائے گا. قال اخبرني ابو المليك قال دخلت مع حبيبي على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الثوري فدخل علي فأرضيت له بسم. اس سے معلوم ہوتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر تشریف لے گئے تھے. ان کے جب آئے تو انہوں نے ایک تکیہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا ٹیک لگانے کے لیے. کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اس کے اندر، روئی نہیں تھی اندر. تو آپ زمین پر آ کر کے بیٹھ گئے اور تکیہ سامنے میں بیٹھ رہا ہوں، اس کے میرے سامنے اللہ رسول بیٹھے، بیچ میں تکیہ رکھا ہوا اس طرح سے. کیا کہا یا رسول اللہ؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کہا کہ ہر مہینے میں تین دن کافی نہیں آپ کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول. کیا کہہ دیا بس؟ کیا مراد اس سے؟ ہاں تھوڑا سا اور بڑھا دیجیے. کہا چلو ایک مہینے کے دن سو رکھ لو، پانچ دن رکھ لو. کہا چلو اچھا ایک مہینے میں سات دن رکھ لو، سات دن سوم رکھو اور باقی 23 دن 22 دن بغیر سوم کے رہو. کہا چلو 9 دن رکھ لو. شکروتاری تو سیام ایام 20 وہ ایام جن کے اندر چاند مکمل ہوتا ہے، 13, 14 اور 15، ان تین ایام کو ایام 20 کہا جاتا ہے. تو چاند کے جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے عربی زبان کے اندر چاند کے 10 نام کل الگ الگ ہیں. تین دن تک مثلا ہلال ہوتا ہے، تو کچھ دنوں تک سرار ہوتا ہے، تو کچھ دنوں تک بیض ہوتا ہے. تو الگ الگ اعتبار سے ان لوگوں نے مہینے کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے 10 نام رکھ رکھے ہیں. اس وقت مجھے نہیں یاد ہے 10 نام لوگوں نے رکھ رکھے ہیں. تو انہیں میں سے تین ایام جو ہوتے ہیں 13, 14 اور 15، ان ایام کو ایام 20 کہا جاتا ہے کیونکہ چاند مکمل طور پر چمکتا ہے ان ایام کے اندر. اسی مناسبت سے ایام 20 نام رکھ دیا گیا. تو ان تین ایام میں سوم رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الباري قال حدثنا ابو السياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ايام من كل شام وركعتي الضحى وان فطر قولا ان انام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی مجھے تلقین کی تھی، انہیں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہر مہینے میں تین دن سوم رکھنے کی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی. اس کے علاوہ اس سے پہلے پڑھا جس کے بارے میں آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین کی، تین دن سوم رکھ لیں 30 کے برابر ہو جائے گا. فأبدت بثمر وسط وثمن فقال أعيدوا ثمن كف قطارك وثمر كف رعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى. دیکھیں یہاں پر باب اگلا ہے من زار قوماً فلم يفطر لهم. کسی کے یہاں کوئی آدمی گیا زیارت کے لیے لیکن ان کے یہاں روزہ نہیں توڑا، کسی کے یہاں گئے لاگے انہوں نے کھانا پیش کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں سوم سے ہوں آج اور نہیں کھا سکوں گا میں، تو واجب ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں مناسب آدمی تو سوم توڑ دے، لیکن اگر آدمی مناسب نہیں سمجھتا ہے تو سوم رکھے رہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے، جب آپ وہاں گئے تو کیا لے کر گئے؟ فاتت ہو بے سمرین و سمرین، وہ کھجور اور گھی لے کر کے آئے آپ کے لیے پیش کیا. تو دیکھ رہے فلین صاحب کیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، آئید سمنکم فی سقائی، یہ گھی جو ہے لے جا کر کے گھی کا جو برتن اس میں ڈال دیجیے، اور یہ جو آپ کا کمرہ ہے اس کے برتن میں ڈال دیجیے، کیونکہ میں سوم سے ہوں آج. اس کے بعد ایک گھر کے کونے میں گئے اور وہاں آپ نے صلاح ادا کی، نفلی صلاح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوب دعائیں کی آپ نے ان کے لیے. تو کہا اللہ کے رسول، میرا ایک خویسہ بھی ہے. خویسہ یہ خاص کی تصویر ہے، خویسہ یہ خاص کی تصویر ہے. ایک میرا بہت ہی خاص الخاص ہے. لیکن یہ خویسہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم، آپ کے خادم کون؟ انس، بہت خاص ہے اور میں بہت مانتی ہوں اس کو، تو ذرا سے اس کے لیے کچھ دعائیں کر دیجیے آپ. ولا دنیا الا تو جو بھی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہو سکتی تھیں وہ ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے مجھے دی، کچھ نہیں چھوڑا، اور کہا اللہ تعالیٰ تو ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرما، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا سے قبول فرمائی کہ اتنا مال دولت عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا جو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں لمین، تو انصار کے اندر جو لوگ بہت ہی مالدار ہیں ان میں سے ایک میں ہوں. انصار میں جو لوگ بہت ہی زیادہ مالدار ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور جہاں تک مسئلہ اولاد کا، بن ابنتی اور میری بیٹی امینہ مجھ سے بتاتی ہے کہ جب حجاج ابن یوسف سن 75 ہجری میں بصرہ آئے تھے، اس وقت عبد الرشید صاحب، جب حجاج ابن یوسف سن 75 ہجری میں بصرہ آئے تھے، اس وقت تک میری اولاد میں سے 120 لوگوں کا انتقال ہوا اور مدفون ہو چکے ہیں خود بحیات سے، لیکن ان کی جو اولاد تھی ان میں سے 120 لوگ مدفون ہو چکے ہیں، باقی باحیات کتنے ان کا تذکرہ چھوڑیے، باحیات کتنے لوگ ہیں ان کا تذکرہ الگ، وہ لوگ جو مدفون ہو چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 120 سے زائد ہے. یہ لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی سلبی اولاد بالکل ان کی اولاد مراد سے ہے، لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے. مطلب ان کی اولاد ہو چاہے سلبی یا ان کے پوتے ہوتے اس سب مراد ہیں سر داخل، تو اتنے لوگ ہیں جو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو ایک آدمی سے کتنے لوگ ہیں مولانا صاحب؟ 125 میں سمجھیے گا، یہ تو وہ لوگ جن کا انتقال ہو چکا تھا، جو موجود رہے ہوں گے زیادہ یا کم رہیں گے اس سے کہیں زیادہ رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تفیل میں کیسے برکت عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کے مال میں اولاد میں، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے کر سکتے ہیں. ہو گیا 50 ہو گیا 55 ہو گیا تو رشید صاحب نہیں جا رہی.